Değerli kardeşlerim, Zümer suresinin 42. ayeti kerimesiyle devam ediyoruz. Allahu yetevaffel enfusa hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha feyumsiku lleti qada aleyhel mevt ve yursilul uhra ila ecelin musemme inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Allah ölümleri vaktinde ruhları alır. Ölmeyeninkini de uykusunda alır. Hakkında ölüm hüküm ettiği kimselerin ruhlarını tutar, diğerini ise belirli bir sureye kadar salıverir. Muhakkak bunda iyice düşünen bir topluluk için ayetler, belgeler vardır. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimemizi cümle cümle anmaya çalışalım. Allahu yetevaffel enfusa hine mevtiha. Allah ölümleri vaktinde ruhları alır. Allah ölümü gelen insanın ruhunu ölüm anında canlı iken, uykusunda geleninkini de uykusunda alır. Ayet, insanın ölümü, yaşamı, nefsi, ruhu üzerinde hakim olanın Allah olduğunu ispat etmektedir. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimemize devam ettiğimiz zaman فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ. Hakkında ölüm hüküm ettiği kimselerin ruhlarını tutar, diğerini ise belirli bir sureye kadar salıverir. Yani insan uyuduğunda ölülerin ruhları ve yaşayanların ruhları olarak toplanır. Allah ölümü gelen insanın ruhunu yeniden göndermez, ölümü gelmeyenkini de gönderir. Zira bu Allah'ın kudretidir. Uyku ölümün kardeşidir. Bu sebeple uyku anında Allah dilerse canımızı da alır, dilerse de almaz kardeşlerim. Bu konuda Resulullah'ın Bukhari ve Müslim'de gelen şu hadisini iyi dinleyelim. Senin isminle Rabbim yanımı, vücudumu bıraktım ve senin dilemenle kaldırırım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğum gibi onu koru. İşte bu hadiste Resulullah ruhun ölümle muhatap olduğu takdirde dönmediğini, ölümle de muhatap olmadığı takdirde de döndüğünü ortaya koymaktadır. Hadis, insanın ruhu uyuyunca Allah dilerse tuttuğunu, yani öldürdüğünü, dilerse de onu gönderdiğini ispat eden açık bir delildir. İnne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Muhakkak bunda iyice düşünen bir topluluk için ayetler, belgeler vardır. Yani bu Allah'ın ayetinde, hükmünde, öldürüp yaşatmasında, uykuda iken ruhların dilediğini salıp dilediğini de salmamasında ibret vardır, düşündürücü dersler vardır. Bundan iman edenler mutlak manada öğüt alsın ve Rabbine dönüşün yolunu hazırlasın, tövbeye doğru yönelsin, akıllarını Allah'ın dini yolunda kullansınlar. Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerinde büyük hikmetler vardır. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimenin gölgesinde bir Londralı fizik profesörü 80 küsür yaşında Müslüman olmuş, bu ayeti değerli kardeşlerim incelemesi neticesinde İslam'a girmiş ve Kur'an'ın bu ayetinden etkilenerek değerli kardeşlerim hidayetle buluşmuştur. Rabbim diğer hidayetle buluşmayan insanlara hidayet nasip eylesin, onlara iman ve İslam bilinci şuuru versin. 43. ayeti kerimemizde devam ediyoruz. اَمْ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, ya onlar bir şeye malik olmasalar ve akıl erdirmeseler de mi? Hala onları şefaatçi mi göreceksiniz? Ayetimizi cümle cümle anlamaya çalışalım. اَمْ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Değerli kardeşlerim, ayetteki şefaatçilerden maksat, yeryüzünde tapılan, yardım istenilen, itaat edilen, emrine uyulan, önünde yardım amaçlı durulan, şifa istenilen, açlığı, korkuyu gideren taşlar, insanlar, efendiler, tağutlar ve her şeydir. Allah, Mekkelilerin Allah dışında ilahlar edindiklerini, onların putlarına yardım edeceklerine inanarak yalvardıklarını beyan etmektedir. Yerde ve gökte Allah'tan başka şefaatçi yoktur. Yani yardım edecek, şifa verecek, rahmet indirecek, rızık verecek yoktur. Allah kullarının yardımına, acılarına, açlıklarına, hastalıklarına, korkularına kafidir. Allah dışındaki o tapılan şefaatçiler asla işitmezler, duymazlar, fayda ve zarar veremezler. Peki buna rağmen ey Mekkeliler, buna rağmen o Allah tek iken, o sizin bütün dertlerinizi, sıkıntılarınızı giderir iken, buna rağmen ne oluyor da ona tapmıyorsunuz? Ve Allah'ın dışında birilerini şefaatçiler mi ediniyorsunuz? اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَا Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Yani Allah dışında başka birilerini ilahlar mı edindiler? Ayet-i kerimemizin devamında Allah onların akıllarına doğru seslenmektedir. قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ Ya onlar bir şeye malik olmasalar ve akıl erdirmeseler de mi onları hala şefaatçiler, yardımcılar olarak göreceksiniz? Yani o taptıklarınız, yücelttikleriniz, önünde eğilip büküldüğünüz putlarınız sizin açlığınızı gidermede, yokluğunuzu kaldırmada, ölümü sizden defetmede, azabı sizden uzaklaştırmada, dertlerinize şifa vermede güç yetirememelerine rağmen yine de onlara tapacak ve onları şefaatçiler, yardımcılar olarak mı göreceksiniz? Hala akıl erdirmeyecek misiniz? Hala böylesine batıl bir akideden uzaklaşmayacak mısınız? Peygamberin ayetle ispat ettiği gerçeği aklınızla inkar mı edeceksiniz? Aklınızı hala Rabbinize karşı kullanacak mısınız? Rabbinize hala dönmeyecek misiniz? قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ De ki ya Muhammed, ya onlar o putlarınız, o inandıklarınız, o şefaatçi olarak gördükleriniz, o yardımcılarınız, dünyada kendinize yardım edeceğine inandığınız onlar malik olmasalar da ve akıl erdirmeseler de mi onları hala şefaatçi olarak da mı göreceksiniz? Allah kendi dışında tapılan varlıkların batıllığını ispat ettikten sonra kendisine ibadet edilmesi gerektiğini ve kendisinden yardım istenilmesi gerektiğini bu ayetinde açıkça beyan etmektedir. 44. ayet-i kerimemize geçtiğimiz zaman قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ De ki bütün şefaat Allah'ındır. Göklerle yerin mülkü hakimiyeti yalnız O'nundur. Sonra O'na döndürülürsünüz. قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا De ki bütün şefaat Allah'ındır. Yani de ki ya Muhammed, de ki ey Allah'ın Resulü, de ki ey İslam ümmetinin önderi, o müşriklere de ki, taptıkları inahları kendilerine Allah katında yardımcılar, şifa vericiler, sıkıntı gidericiler, nusret ediciler, rızık vericiler, acıları def ediciler asla değildir. Allah ancak bunların hak sahibidir. Tapılmaya layık olduklarına inandıkları o varlıklar asla şefaatçiler değillerdir. Allah'ın ancak izin verdikleri mahşer gününde şefaatçi olacaktır. Siz Allah dışındaki putlarınızın size yardım edeceğine inanarak Allah'a iftira atıyorsunuz, itikadınızı bozuyorsunuz ve şefaatin, yardımın Allah'ın dışında birilerinde olduğuna inanıyorsunuz. Şunu bilin ki tüm şefaat hakkı Allah'ındır. Her hüküm O'na aittir. O dilerse kullarımdan izin verdiğini Allah indinde şefaatçi kılacaktır. Dilerse de şefaatçi kılmayacaktır. Dünya hayatında ne bir peygamberin, ne bir nebinin, ne de bir insanın şefaat hakkı yoktur. Çünkü şefaatul uzma dediğimiz mahşer gününde ancak rasullere verilecektir. Allah'ın razı olduğu, izin verdiği kullarına verilecektir. Dolayısıyla kardeşlerim, dünya hayatında birinden şefaat istemek, ondan yardım istemek, ondan medet istemek anlamındadır. Müslüman böyle bir bozuk itikattan uzak durmalıdır. Bizim şefaatçımız Allah'tır, yardımcımız Allah'tır. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı giderecek, bize nusret indirecek olan, bize rızık verecek olan Allah'tır. Allah'tan başkasından şefaat ve yardım asla istenmemesi lazımdır. Ayetimizin devamına geçiyoruz. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerle yerin mülkü hakimiyeti yalnız O'nundur. Yani yerlerde ve göklerde hakimiyet Allah'ındır. Yaratılan her şey Allah'ın mülküne aittir. Onlar üzerinde hak sahibi, hüküm sahibi, emretme hakkı O'na aittir. Kimse O'nun mülkünde O'na karşı hakimiyetlik hakkına sahip değildir. O Allah'tır. O Rab'dır. O yerinle göğün sahibidir. Neden onun hükmüne ve yasasına boyun eğmezsiniz ve ona ibadet etmezsiniz? Ne oluyor da yerlerin ve göklerin en mükemmel yaratıcısı olan Allah'a kulluk etmeyip de putlarınıza kulluk ediyor, yardımı ondan bekliyor, ibadeti onlara yapıyorsunuz? Onların emirlerine ve hükümlerine uyuyorsunuz. Kul lehu mulku semavati vel ard. De ki göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır. Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'tır. Değerli kardeşlerim, ayet göklerin sahibinin, yerin sahibinin, gök ve yerin üzerindeki bütün varlıkların yaratanının Allah olduğunu açıkça ispat etmektedir. Değerli kardeşlerim, batının artıklarından süzülerek alınan rasyonalist veya akılcı düşünce ve onun yerli destekçisi olan sekülerist mantık, yerlerin hakimi olarak insanı, göklerin hakimi olarak da Allah'ı bilmektedir. Bu dine göre Allah yerlerde ve gökte sadece yaratan, ekinleri, meyveleri, ağaçları yeşerten, yağmur yağdırandır. Onun insan üzerinde, toplum üzerinde hakimiyeti yoktur. Yani onlara göre, o dine göre Allah hükmetme, emretme hakkını asla kullanamaz. Zira Allah'ın yarattığı insan onlara göre Allah'tan daha iyi düşünür ve hükmeder. Ne zalimce ve basitçe bir düşünce, nankörce ve haince bir mantık. Allah'ın hakkını elinde tutmaya çalışan bir karanlık zihniyet. Allah'a karşı akıllarının üstünlüğünü ileri süren basiretsiz ve akıl yoksunu zavallılar. İşte bunlar ölüm geldiği zaman da, hastalık geldiği zaman, kazaya düştükleri zaman da Allah demeyi unutmayan ve acziyetini ortaya koyan akıl yoksunu bir zihniyettir. Değerli kardeşlerim, bilelim ki bizim Rabbimiz yerlerin ve göklerin Rabbidir. Yerde de hakim olan, gökte de hakim olan O'dur. İnsan üzerinde, toplum üzerinde hakimiyet hakkı Allah'ındır. Bilelim ki yerlerde ve göklerde mülk, egemenlik, hakimiyet, sahiplik hakkını kimse elinde tutamaz. Kim böyle inanırsa Firavun'dan, Nemrut'tan, Ebu Cehil'den daha beter küfür içinde olmuş olur. Zira onlar bunlardan daha inançlı kalmış oluyor. 45. ayetimizle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Ve izâ zükirallahu vahdehu şme'ezzet kulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhire. Ve izâ zükirellezîne min dûnih izâ hum yestebşirûn. Allah bir olarak anılsa ahirete inanmayanların kalpleri tiksinir. Ondan başkası anılsa hemen yüzleri güler. Değerli kardeşlerim, ve izâ zükirallahu vahdehu şme'ezzet kulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhire. Allah bir olarak anılsa ahirete inanmayanların kalpleri tiksinir. Allah küfredenlerin, bakın, Allah'ın adının anıldığı bir yerde ne kadar nefret duyduklarını ayetiyle ortaya koymaktadır. Yani ne zaman Allah'ın birliği, yalnız ona ibadet etme, tek mabut ilah olduğu, isminin ve sıfatının yüceliği, indirdiği kitap ve elçisinin daveti anılsa, zikredilse, hatırlatılsa, o kafirlerin yanlarında, o kafirlerin kalplerinde bir tiksinti, nefret duvar belirir. Hakikaten şirk koşan insanlara ne zaman bu yaptığınız ameliniz, inancınız ve bu düşünceniz Allah'ın emrine ve Resulullah'ın sünnetine uymuyor, İslam şeriatının dışındadır demiş olsanız, Allah'ın hükümlerini uygulamayanlara bunları hatırlatmış olsanız, bir anda onların kalplerinde bir tiksinti, bir nefret doğmaya başlıyor. Değerli kardeşlerim, Allah'ın hükümlerini uygulamayan bu insanlar, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen bu insanlar ve yasaklarından kaçınmayan bu insanlar, Allah'a kulluk etmekten uzak duran bunlar ve İslam davetini aşılamaktan uzak kalanlar, işte bu insanların yanlarında Allah'ın ismi anıldığı zaman ve onun dini hatırlatıldığı zaman, onun kitabı hatırlatıldığı zaman, bir anda onların kalplerinde bir nefret ve bakışlarında bir düşmanlık görüyoruz. Müslümanların bugün dinlerine, rasullerine, kitaplarına, sakallarına, baş örtülerine karşı tavır takınanların bu tavırlarından bunları anlayabiliriz değerli kardeşlerim. Müslümanların davetine ve cihatlarına nefretle bakan, onları kötüleyen ve onları karalayan insanların sayısı pek de az değildir. O halde değerli kardeşlerim, ayet kafirlerin dinin değerlerinden, İslam'ın hükümlerinden, İslam'ın birliğinden söz edildiği yerde mutlaka imansızlıklarından dolayı nefretle bakacaklarını, düşmanlık edeceklerini ortaya koymaktadır. Resulullah Mekke'de Kabe'nin önünde olsun veya Mekke'nin sokaklarında olsun, Allah'ın adını andığı andan itibaren ona düşmanlık edilmiş, ona karşı tuzaklar kurulmuş ve o kendi yurdundan sürgün edilmişti. Ondan sonra gelen onun ashabı da ve onun tabi'in ve ondan sonra etbe-i tabi'in de ve onları izleyen güzel İslam davetçileri de bu yolda değerli kardeşlerim hep çilelere maruz kalmışlardır. Ne zaman la ilahe illallah demişse birileri mutlaka tehdit edilmiş, mutlaka korkutulmuş, mutlaka onlara zindan kapıları açılmıştır. Değerli kardeşlerim, işte ayet bize açıkça küfredenlerin Allah'ın isminin anıldığı yerde nefretle değerli kardeşlerim baktıklarını ve bakışlarında bir düşmanlık sergilediklerini ortaya koymaktadır. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman وَاِذَا ذُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ Allah'tan başkası anılsa hemen yüzleri güler. Bir önceki ayette Allah anıldı mı kalplerinde bir nefret ve bakışlarında bir düşmanlık sergilenir demiştik. Ama bu ayete baktığımız zaman o Allah'ın dışında birinin ismi anıldığı zaman, bu İslam'ın dışında bir din anıldığı zaman, Kur'an'ın dışında bir kitap anıldığı zaman اِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ o zaman hemen yüzleri gülmekte, sevinç içinde olmaktalar. Allah-u Teala'nın ismine ve onun dinine ve onun kitabına karşı düşmanlıklarını ortaya koymaktadırlar. Yani o zaman ayeti şöyle anlıyoruz. Yani Allah'ın birliği, isminin, emrinin, hükmünün dışında bir şey anılsa hemen yüzleri güler, küfürleri artar, düşmanlıklarına düşmanlık katarlar, sevinçlerinden kırılırlar ve çokça rahatlarlar. Ayet kafirlerin kendilerini küfre düşüren şeyleri gördüler mi, onlara sevgi ve rıza gösterdiklerini ispat etmektedir. Ayet-i kerimede iki insanı görüyoruz. Allah'ın ismi anıldığı yerde yüzü gülen bir mümin, Allah'ın ismi anıldığında da ona nefretle bakan bir kafiri öğreniyoruz. Allah bizi Rabbinin ismi anıldığında, onun daveti anıldığında, onun ayeti anıldığında, onun dini anıldığında kalbinde sevinç duyan, sevgi duyan, muhabbet duyan kullarından eylesin. 46. ayeti kerimemize değerli kardeşlerim geçtiğimiz zaman قُلِ اللّٰهُمَّ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi ve açığı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kullarının arasında sen hüküm vereceksin. Değerli kardeşlerim, Allah bir önceki ayetinde kafirlerin şirk işlemeyi sevdiklerini, tevhidden kaçındıklarını beyan etmişti. Aynı zamanda kafirlerin putları anıldığında yüzlerinin güldüğünü, Allah'ın isminin anıldığı zamanda yüzlerinde nefretin oluştuğunu beyan etmişti. Bunun sebebi ise şeytan onlara bunları hoş göstermekteydi. Allah bu ayetinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir ve tek olan mabudun olan Allah'a ibadet et. O kafirlerin yolundan uzak dur ve şöyle de. Ey göklerin ve yerin fatırı yani yaratanı, ey gizliyi ve açığı bilen Allah'ım, kulluğum, ibadetim, itaatım sanadır. Sen benim yaratanımsın, emir ve hüküm koyanımsın, ben yalnız senin hükmüne uyarım. Ey Allah'ım, sen o küfredenlerin arasında, hakkın üzerinde olduklarına inananların arasında sen adilce hükmedeceksin. Resulullah değerli kardeşlerim bir hadisinde aynı ayeti okuyarak yatağa girer ve şöyle derdi. Gizliyi ve açığı bilen göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım, her şeyin Rabbi ve sahibi senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Hadis Tirmizi ve İmam Müslim'de gelmektedir. Değerli kardeşlerim, ayet göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğunu, gaybı bilenin Allah olduğunu ve kulları arasında da mahşer gününde ihtilaf ettikleri hususlar üzerinde hükmedeceğini ortaya koymaktadır. 47. ayetimizle değerli kardeşlerim devam ediyoruz. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir o kadarı daha zulmedenlerin olsa, kıyamet gününde azabın şiddetinden kurtulmak için onları muhakkak fidye vererek kurtulmak isteyeceklerdir. Halbuki Allah'tan ummadıkları şey kendilerine görünür. Değerli kardeşlerim, Allah şimdi işleyeceğimiz ayette ateşin şiddetini, o gün azabın ne kadar büyük olduğunu çok muhteşem bir ayette beyan etmektedir. Allah buyuruyor ki, kafirler eğer o gün tadacakları şiddetli azabın bir acısını, sıkıntısını, ızdırabını bir bilselerdi, dünyadaki kazandıkları altınları, gümüşleri, arabaları, malları, mülkleri, yatları, villaları, tarlaları, arsaları, makamları, mevkileri, şöhretleri, saltanatları, gelir sağladıkları bütün ağaçları ve ekinleri, hayvanları, mademleri, kısacası bütün dünyada kazandıklarını azaptan kurtulmak için harcarlardı. Ellerinde bulunan neleri var, neleri yoksa onların tümünü Allah'ın azabından kurtulmak için harcarlardı. Yani kafirler o gün o azabın şiddetinden dolayı neleri varsa harcayacaklar kardeşlerim. O günün şiddetinin büyüklüğünden şüphesiz ki Allah ayetinde bakın şöyle buyurmaktadır. İnne batşa rabbike leşedid. Senin Rabbinin intikamı çok çetindir. Allah ayetinde değerli kardeşlerim bakın şöyle buyurmaktadır. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün mallar ve oğullar fayda vermeyecek. Ancak kalbi selim olarak gelenler, yani imanla, tevhidle gelenler, İslam dini üzerine ölerek gelenler, Resulullah'ın yolunda giderek, istikametinde bulunarak cennete ulaşanlar, işte bunlar gelenler kurtulacak. O gün mallar ve oğullar fayda vermeyecek. Ancak kalbi selim olarak gelenler kurtulacak. Yani şirkten, küfürden, haramdan kendini dünyada sakındırmış, Allah'ın rızasını kazanmışlar. O gün cenneti hak edecekler. O gün ne malın ne de oğulların faydasını göremeyeceğiz. O gün bir kalbin selim denilen imanla ve güzel bir kalple, tertemiz bir kalple, şirksiz ve küfürsüz ve haramsız ve isyansız bir kalple Rabbimize kavuştuğumuz zaman, o zaman Allah'ın cennetine ulaşacağız değerli kardeşlerim. Ayet açıkça küfredenlerin azabının şiddetli olduğunu ve onların bu azabı tattıkları zaman ellerinde olan ne varsa ne yoksa hepsini harcama isteyeceklerini ortaya koymaktadır. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Halbuki Allah'tan ummadıkları şey kendilerine görünür. Kurtubi rahimahullah müfessirlerin İmamı Mücahid'in şu sözünü aktarır tefsirinde. Dünyada iken hayır sandıkları şey ahirette onlara günah olarak zuhur eder. Yani dünyada hayır, hak, doğru, sünnet diye yaptıkları şey kendilerine günah, batıl, bidat olarak dönünce şaşırırlar ve gerçek kendilerine o zaman belli olur. Müfessirlerimizden Suddi demektedir ki onlar dünyada ölmeden önce tövbe ederiz, kurtuluruz diyerek kötü ameller ederler. Ve tövbe edemeden ölüm onlara gelir ve o amelleri onlara kötü olarak mahşer gününde zuhur eder. Veya derler ki onlar tövbe etmesek de Allah bizi bağışlar diyerekten inanırlar. İşte o zaman mahşer gününde ummadıkları şey kendilerine karşılarına çıkar. Değerli kardeşlerim, kimi Müslümanlar böyle inanmaktadır. Dünya hayatında bütün kötü fahşa amelleri işleyelim. Bütün şirkleri, küfürleri, isyanları işleyelim. Zina edelim, içki içelim, kumar oynayalım, yalan söyleyelim. Allah'a isyan edelim. Ne de olsa ölümümüze yakın veya yaşlandığımız zaman tövbe ederiz, o zaman kurtuluruz demektedirler. İşte ayet onlara seslenmektedir. Kimi Müslümanlar da var ki şöyle demektedir. Öldüğümüz zaman Allah kerimdir. Allah bağışlayandır. O tevvaptır, o rahimdir. Biz Müslüman kullarını elbette bağışlar. İşte böyle inanmaktadırlar. Ama onlar mahşer gününe geldikleri zaman ummadıkları bir şekilde günahla, isyanla, cehennemle karşı karşıya kalabilirler kardeşlerim. Sufyan es-Sevri diyor ki bu ayetin gölgesinde bakın. Bu ayet hakkında vay o riyakarların haline. Vay o riyakarların haline. Bu ayet onların kıssasıdır. Yani şöyle demektedir. Amellerinin kendilerine fayda vereceğine inanarak amel ederler dünyada. Ve riyakarlıklarından dolayı da o amelleri boşuna gider. Hasenat olarak değil, seyyiat olaraktan döner onlara. Değerli kardeşlerim, Selefin önde gelenlerinden El-Münkedir çok korkardı. Bir gün ona neden bu kadar çok korkarsın diye sordular. Dedi ki ben bu ayetten korkarım. Dünyada iyi gördüklerimin mahşerde kötü olarak zuhur etmesinden korkarım. İşte değerli kardeşlerim, bizim bu ümmetimizin selefi böyle iman ediyordu. Dünya hayatında yaptıklarının, hasenatlarının kendilerine mahşer gününde bir kötü amel olarak çıkmasından ürperir korkarlardı. Peki ya dünya hayatında kötü ameller edenler nasıl korkmayacak? Dünyada Rabbine isyan edenler nasıl korkmayacak? Rabbine şirk koşan, isyan eden, zina yollarında olan, içkihanelerde, kumarhanelerde zaman öldürenler peki nasıl korkmayacaklar, nasıl ağlamayacaklar değerli kardeşlerim? Onlar güzel hasenatlarından dolayı Rablerinin huzuruna geldiklerinde bu hasenatları önlerine seyyiat olarak çıkmasından korkuyorlardı. Bizse bugün seyyiatlar olarak, günahlar olarak Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Peki biz korkmayalım da kim korksun kardeşlerim? Bu ayet gölgesinde Kur'an ve sünnete göre amel etmek gerekliliğini de öğreniyoruz. Müslüman amellerinin mahşerde heba olmasından korkmalıdır. Müslüman bu ayeti düşünecek ve her amelinin delilini mutlaka Kur'an ve sünnete dayandıracak. Maalesef zaman zaman bazı Müslümanlar inançlarını, amellerini Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine dayandırmadan iman ve amel etmektedirler. Müslüman bidat amel işleyip bu amelin boşa gitmesinden sakınmalıdır. Şimdi günümüzde bazı Müslümanlar dünyada ölülerden fayda gelir diyerek yardım istemekteler. Ölmüşlerin türbeleri önünde kurban kesmektedirler. Putları, taşları yücelterek onların dostlar olduğuna inanmaktadırlar. Mübarek günle geceler adı altında toplanarak bidat ameller işlemektedirler. Ölüler ardından Kur'anlar, Yasinler, Fatihalar okuyarak ölülerin haklarını ödediklerine inanmaktadırlar. İşte bunlar mahşer gününde hasenat olduğuna inandığımız bu ameller bize bidat, günah ameller olarak dönecek kardeşlerim. Zira deminden beri anlattıklarımın dinde yeri yoktur, sünnette yeri yoktur. Kim bunları dünya hayatında bu yaptıklarımın ecrini ve sevabını alırım derse, şunu bilsin ki bu ayetin gölgesinde bu ameller ona hasenat olarak değil, seyyiat olaraktan dönecektir. Kimileri değerli kardeşlerim, sünnet veya dinden bir amelmiş gibi bazı ameller işlerler, oysa onlar bidattır. İşte bu amelleri mahşerde hasenat olarak değil, onlara bidat olaraktan dönebilir. İmam Kurtubi rahimahullah'ın dediği gibi, dünyada yaptığımız hayır ve meşru gördüğümüz ameller bize seyyiat olarak dönebilir. İşte buna dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. 48. ayeti kerimemizle devam ediyoruz. Ve bedâ lehum seyyiâtu mâ kesabû ve hâqa bihim mâ kânû bihi yestehziûn. Kazandıkları amellerin fenalıkları kendilerine görünecek ve alaya aldıkları şey onları çepeçevre sarıp kuşatacaktır. وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Kazandıkları amellerin fenalıkları, kötülükleri kendilerine görünecek. Yani değerli kardeşlerim, dünyada yaptıkları küfür, şirk, zulüm, batıl, bidat, hangi gayri İslami ameller ve sözler varsa onların huzuruna çıkarlar ve günahlar olaraktan onlara belirirler. Bu ise deminki ayetten farklıdır. Önceki ayette dünyada güzel, hak zannettikleri hasenatları onlara mahşerde kötü, şirk ve bidat ameller olarak zuhur ediyordu. Bu ayette ise dünyadaki yaptıkları küfürler, şirkler, masiyetler ve günahlar olduğu gibi kendilerine günah olarak zuhur ediyor ve onları çepeçevre cehennemin azabı kuşatıveriyor. İşte o ayet ve haqa bihim ma kanu bihi yestehziun ve o alaya aldıkları şey onları çepeçevre sarıp kuşatacaktır. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, Resulullah ve ashabı Mekke'de İslam'a davet ederlerken hep alaya alınmışlardı. Kıyamet dediler, cennet dediler, cehennem dediler, aynı zamanda alaya alındılar. Bir tek Allah'a kulluk edin dediler, alaya alındılar. İbadetlerden, dualardan, iman edenlerin kimliklerinden dolayı, fakirliklerinden dolayı alaya alındılar. İşte onlar dinin değerleriyle alay ettiler. İmanla alay ettiler, Kur'an'la alay ettiler, hükmüyle, onun emirleriyle alay ettiler. Ve Allah onların bu alaylarından dolayı cehenneme girdiklerini söylemektedir. Ve haqa bihim ma kanu bihi yestehziun. O alaya aldıkları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. Azabı onlar bu şekliyle tadacaklardır. Zira onlar dünyada iken alaya alanlardı. İslam'a karşı alaysı alaysı bakanlardı. Ve Kur'an'a karşı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı, onun sünnetine karşı, onun sakalına karşı, Müslümanların namazlarına karşı alaysı alaysı baktıklarından dolayı onlar cehennemin azabına tutunmuşlardı. 49. ayetimizle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. فَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ دُرُّمْ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى اِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ İnsana bir zarar dokunduğunda bizi çağırır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet lütfedersek, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Bilakis o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Ayetimizi cümle cümle anlayalım değerli kardeşlerim. فَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ دُرُّمْ دَعَانَ İnsana bir zarar dokunduğunda bizi çağırır. Yani Allah bu ayette insanın zayıf, nankör tabiatını beyan etmektedir. Allah insanın başına bir acı, dert, sıkıntı, musibet, kaza geldiğinde hemen Rabbim der, onun adını anar, ondan yardım ister, ona iltica eder diye buyurmaktadır. Yani burada insanın değerli kardeşlerim kafir olması, Müslüman olması fark etmiyor. Kafir olsun, Müslüman olsun. Başına bir dert geldi mi, bir sıkıntı geldi mi, bir kaza geldi mi, ölümle burun buruna geldi mi, hemen Allah demekte, Rabbinin adını anmaktadır. Burada insanın fıtratında Rabbine meylin olduğunu görmekteyiz. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman اِذَا خَوَّنَّاهُ نِيمَةً مِنَّ قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى اِلْمٍ Ne zaman da ondan bu dert, sıkıntı, acı, musibet, kaza def olsa, giderilse, gitse hemen ona isyan ederek, yani Rabbine isyan ederek küfrü, batılı ve onun kendi şeytanlarını Allah'ın o nimetinin önüne geçirir. Ve sonra der ki ben bunu bilgim sayesinde, ilmim sayesinde, tecrübem sayesinde, aklımı kullanma sayesinde elde ettim. Ben bu sıkıntıları, bu dertleri, bu ekonomik dar boğazları kendi aklımı kullanarak, kendi tecrübemi kullanarak, kendi bilgimin sayesinde, kendi tecrübelerimle ben bundan uzak kaldım. Kendimi bunlardan kurtardım der ve Rabbine teslim olmaz değerli kardeşlerim. İşte ayet açıkça insanın böylesine nankör olduğunu ortaya koyuyor. İnsan bir şey elde ettiği zaman elde ettim. Bir şey kazandığı zaman ben kazandım. Zengin olduğu zaman ben zengin oldum, aklımı kullandım diyerek Allah'a değerli kardeşlerim teslim olmayıp aklını, ilmini, tecrübesini hemen öne geçirmektedir. Toplumda böylesi insanlar değerli Müslümanlar çoktur. Çalıştığı zaman, kazandığı zaman ben kazandım, ben elde ettim. Ellerimle, tırnaklarımla gayret ettim, alnımın teriyle ben bunu kazandım, ben sahip oldum demektedirler. Oysa Allah'ın izniyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın lütfuyla kazandım. Allah'ın rahmeti olmasaydı elde edemezdim. Allah'ın dilemesi olmasaydı benim bu sıkıntıdan kurtulmam mümkün olmazdı demek yerine ben ettim, ben kazandım, ben elde ettim demeyi tercih etmektedirler. Tabari der ki değerli kardeşlerim bu ayetin gölgesinde benim Allah yanımdaki şerefimin, değerimin büyüklüğünden dolayı ben bunları elde ettim. Abdurrahman Es-Sadi de der ki ne zaman ondan zorluğu giderse Rabbine küfretmeye başlar. Yani ne zaman Allah ondan bir sıkıntıyı, bir derdi alıkoysa bir anda o isyan eden insan o musibetten sonra yine isyan eder, yine Rabbine doğru küfretmeye başlar. Bir haber okumuştum değerli kardeşlerim. Bir kadın kanseri yendim diyordu. 2 sene sonra kansere karşı yenilgisini ölümle öğrendik. Yine bir haber okumuştum. Beynindeki tümörü sevgi ve aşkla yaşayarak yendiğini söylüyordu. Bir şahıs da dünyada kazandıklarını Allah'tan değil de tırnaklarını kanatarak elde ettiğini söylüyordu. İşte değerli kardeşlerim, bu tarz böyle inançlar asla doğru değildir. Kur'an'da Ashab-ül Bostan vardır. Hepimiz biliriz. Bir yaşlı baba ve üç oğlunun kıssasıdır. Baba bu üç oğluna tarlaların zekatını fakirlere vermesini ölmeden önce vasiyet eder. Ortancıl oğlan imanlı, salih ve babası gibi karakterlidir. Diğerleri ise tarladaki mahsullerin sadece hak sahiplerinin kendileri olduğuna, fakirlerin bunda hakları olmadığına inananlardır. Ortancıl ise onların da hakları olduğuna inanır. Baba ölünce üç oğul ihtilaf eder ve fakirlerin hakkını verme taraftarları olmazlar. Ortancıl oğlan ise babamızın vasiyetini unutmayalım demesine rağmen başaramaz ve onları ikna edemez. Bir gün Allah o bostanı değerli kardeşlerim kömür külü haline getirir. Ve akıllarını başlarına almaları için onlara böylesine ibretli bir olayı, o vakayı onların başına meydana getirir. Ve hemen bunun üzerine tövbe ederler. Ve Allah da onlara nimetler verir ve salihlerden olurlar. Ama orada şu cümleyi hatırlatmadan geçmeyelim. Ortancıl oğlan dışındaki o iki oğul şunu diyorlardı. Biz ellerimizle kazandığımızı fakirlere mi yedirelim? İşte bu cümlede kendi elleriyle kazandıklarını, kendi elleriyle bu bostanları oluşturduklarını, kendi elleriyle böylesine güzel mahsullere ulaştıklarına inanıyorlardı da Allah da onların başlarına değerli kardeşlerim bu musibeti indiriyordu. Belhiye fitne ayeti kerimemizin devamına geçtiğimizde bilakis o bir imtihandır. Yani o sıkıntı anında Allah'a dönüp sonra nimete ulaşıp yeniden küfre dönerek bu bana Allah'ın yanında değerli olmamdan, benim aklımı irademi çalıştırmamdandır demesi onun için bir imtihandı. Bu sözle bu imtihan içindeydi. Ne diyecek, nasıl inanacak diye imtihandan geçirilmekteydi. Yani o an o şöyle demeliydi. Bu Allah'tandır, Rabbimdendir, onun bana lütfundandır. Allah onu itaat yolunu mu tutacak, isyan yolunu mu tutacak diye imtihandan geçirmektedir. İbn-i Kesir Rahimahullah tefsirinde şöyle demektedir. O şahsım iddia ettiği gibi değildir o iş. Allah onu itaat edecek mi, etmeyecek mi diye ezeli ilmi ile bilmesine rağmen imtihan eder. Bu ayet şu örnekle açıklanabilir. Öğretmen çalışkan öğrencinin, çalışkan olmayanın kimler olduğunu iki dönemlik süre zarfında elbette bilir. Ama onları inandırmak ve durumlarının nasıllığını ispat etmek için imtihan eder. İşte bu gerçekte geldiği gibi Allah kullarının mahşerde mazeretler ileri sürmemeleri için böylesine imtihanlardan geçirir. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat onların çoğu bilmezler. Yani kötü inanç, ahlak, isyan yüzünden insanların geneli Allah'tan gelen hayrın, bereketin, nimetin kıymetini ve lütfunu anlayamazlar. İdrak edemezler. Yani dilleriyle Allah'a şükretmezler. Allah'tan gelen nimetin, rahmetin, bereketin ondan kendilerine bir lütuf olduğunu kavrayamazlar. Ayet insanların çoğunun genelinin kendilerine Allah'tan gelen hayrın değerli kardeşlerim gerçeğini bilemediklerini, onları itiraf edemediklerini ortaya koymaktadır. 50. ayeti kerimemizde devam ediyoruz. قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Gerçekten onlardan önce geçenler de bunu demişlerdi. Ama onların kazandıkları şeyler kendilerine fayda vermedi. Kureyş'ten önce de bil ki ey Muhammed, aynı batıl, küfür ve gurur içeren bu sözleri peygamberleri önünde diğer ümmetler de söylemişlerdir. Onların bu sözleri onlara fayda vermemiş, şereflerini ve onurlarını da arttırmamış ve yüceltmemiştir. Bilakis azabın en şiddetlisine düşmüşlerdir. Peki bu sana karşı sözler söyleyenler, tuzaklar kuranlar, sana savaş açanlar mı kurtulacaklar bu azaptan? Onlar da Allah'tan gelen nimeti inkar etmişlerdi de ve Allah'ın lütfuna karşı durmuşlardı da yalanlamışlardı. Bu ise onların azabını yakınlaştırdı. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Gerçekten onlar daha öncekilerinin bu sözünü söyleyenler, bu yaptıklarından dolayı kendilerine bir şey fayda vermedi. Kazandıkları dünya hayatında güvendikleri onlara fayda vermedi. Dünya hayatında hayırlı ve bereketli gördükleri, kendilerine yardım edeceklerine inandıkları asla fayda veremedi. 51. ayeti kerimemizle devam ediyoruz. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا اُولَٰئِهِ سَيُس۪يبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Sonunda kazandıkları o amellerin kötülükleri kendilerine gelip çattı. Bunlardan zulmedenleri de kazandıklarının kötülükleri yakında gelip bulacaktır. Değerli kardeşlerim, bu kötü amelleri yapanlara kötülüklerinden dolayı azap onlara gelip çattı ve cehenneme doğru gittiler. Onları amellerinin batıl oluşu azaba düşürdü. Kureyş azaba, şirke, küfre, batıl yollara giderek, putlarına taparak cehenneme düşmüşlerdi. Onlar dünya hayatında yaptıkları amellerinin güzel olduğuna zannetmişler ama aslında o amelleri kötülük olarak, şer olarak kendilerine mahşer gününde gelip çatacaktır kardeşlerim. Yeryüzünde zulmedenlerin görmekteyiz zaman zaman. Demokrasi adına geldiklerini, özgürlük adına geldiklerini, insanları kurtarmak adına geldiklerini ve bunları da iyilik adına yaptıklarını söylemektedirler. Onlar iyilik adına çıktıklarını bu söyleyenler, aslında mahşer gününde onların üzerine bu azap gelip çatacaktır.